możesz go dzięki premium dźwignąć. Szczegóły w oddziałach i na getinbank.pl. Getinbank. Praktycznie. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Agnieszka Osiecka, 6 oceanów. Sześciopłytowa kolekcja ponad 100 utworów z lat 1962-2013. Wielkie przeboje w wykonaniu Maryli Rodowicz, Krystyny Jandy, Skaldów, Grzegorza Turnała i wielu innych. Album Agnieszka Osiecka, 6 oceanów. Do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Rzeczpospolita. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Najpierw śniadanie. Najlepiej płatki na mleku, twarożek. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. Kiedyś po spożyciu produktów mlecznych miałem wzdęcia i nadmierne gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak. Nie toleruję laktozy. Wiem, nie jestem jedyny. Co trzeci Polak ma z tym problem. Ale dlaczego ja? Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Tak się nie da żyć. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza potrzebnego do prawidłowego trawienia laktozy zawartej w mleku. Czy da się dostarczyć ten enzym do organizmu? Da się. Wystarczy, że przed każdym posiłkiem biorę jedną tabletkę Lacto Control i po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. Lacto Control. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Myśląc logicznie, jeśli chcesz mieć najnowsze technologie, musisz zabiegać o względy u szefa. Rysiu, ja cię lubię. Zabiegać bardziej. Wracaj moim. Z moją żoną, Jadwigą. I prosisz o podwyżkę. A myśląc technologicznie, skorzystaj z 50 lat 0%. I kup na przykład notebook Dell Inspiron, procesor Intel Core i5, grafika 2 giga, dysk 1 tera, Windows 8.1 za 2199 zł lub w 50 latach 0%. Saturn radzi, myśl technologicznie. Saturn, technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Euronet Plus. Polskie Radio. Zapraszamy do magazynu europejskiego. Zaczynamy od serwisu informacyjnego. Program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 1 grudnia, jest 12. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Donald Tusk przejął ster w Brukseli. Dziękuję Polsko za to, że tu jesteśmy. Były premier już oficjalnie nowym szefem Rady Europejskiej. W tym serwisie także spotkanie prokuratorów generalnych Dominikany i Polski w sprawie księdza G. Oraz o najlepszym mieście do życia we Włoszech. Wcale nie chodzi o Rzym, Neapol czy Wenecję. Jest synem narodu polskiego, od dziś ojcem Unii, tak ustępujący szef Rady Europejskiej mówi o Donaldzie Tusku. Były premier już oficjalnie przejął stery w Brukseli, został prezydentem Unii. Poprzednikowi dziękował i wręczył prezent, bursztyn na szczęście. Przenosimy się teraz do Brukseli. Konferencji Van Rompuya i Tuska przysłuchiwała się Beata Płomecka. Uroczystość przekazania sterów była krótka. Herman Van Rompuy pożegnał się ze współpracownikami i przywitał następcę. Mówił, że to symboliczny moment, że zmiana na szczytach unijnej władzy następuje 25 lat po upadku komunizmu w Polsce. Belk dodał, że zostawia sprawy europejskie w dobrych rękach. Donald Tusk to człowiek o otwartym umyśle i otwartym sercu. To syn wielkiego polskiego narodu, który teraz będzie ojcem Unii. O mój Boże, to były pierwsze słowa, które wypowiedział Donald Tusk. Później mówił o wyzwaniach Unii politycznych i gospodarczych. Mówił po angielsku. Jedno zdanie wypowiedział po francusku. Cieszę się, że będziemy razem współpracować. I po polsku. Dziękuję wszystkim rodakom. Dziękuję Polsko za to, że tu jesteśmy dzisiaj razem. Donald Tusk rozpoczął dziś pierwszy dzień pracy jako szef Rady Europejskiej. Po południu spotka się z przewodniczącym komisji Jean-Claude Junckerem. Jutro ma zaplanowane spotkanie m.in. z przewodniczącym Europarlamentu Martinem Schulzem. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Teraz Warszawa, tu spotkanie prokuratorów generalnych Polski i Dominikany. Omówili oni sprawę polskiego duchownego Wojciecha G., który jest oskarżony o 10 przestępstw seksualnych, których dopuścił się m.in. na Dominikanie. Dominikana liczy teraz na surową karę i chce obserwować proces w Polsce. Dziś padła deklaracja o podpisaniu memorandum. Kwestia obserwacji polskiego procesu księdza Wojciecha G. jest wciąż kwestią otwartą. Na razie prokuratura dominikańska nie widzi takiej potrzeby, ale polskie prawo uczestnictwa w roli widzów nie zabrania, nawet jeśli proces będzie niejawny. Mówił o tym prokurator generalny Andrzej Seremet, co nie zmienia faktu, że praca polskich prokuratorów w tej sprawie została bardzo dobrze oceniona przez Francesco Britto. Pan prokurator generalny Dominikany zapewnił mnie, że te gwarancje są w jego ocenie wystarczające do tego, żeby być przekonanym o tym, że proces będzie przebiegał rzetelnie i że interesy pokrzywdzonych będą w nim odpowiednio zabezpieczone. A co do samego procesu i jego obserwacji, decyzja zapadnie, kiedy znany będzie termin pierwszej rozprawy. Wiadomo już na pewno, że to sąd w Wołominie poprowadzi proces księdza Wojciecha G. W sprawie arcybiskupa Józefa W. wiadomo, że Dominikana zrzeknie się wszelkich praw do sądzenia go, a cała dokumentacja zostanie przekazana Watykanowi. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Rosyjski rubel znów szuka dna. Ten tydzień rozpoczął się dla rosyjskiej waluty silnym osłabieniem. Eksperci podkreślają, że kurs rubla wobec dolara i euro jeszcze nigdy nie był tak niski. Spadek wartości rubla rozpoczął się w marcu po aneksji przez Rosję Półwyspu Krymskiego, jednak wtedy obniżenie wartości było minimalne. Po tym, gdy w sierpniu Rosja nałożyła embargo na żywność z krajów Unii Europejskiej, a na światowych giełdach zaczęły spadać ceny ropy, rubel gwałtownie stracił na wartości. W listopadzie kurs rubla do euro i dolara notował historyczne minimum. Dziś nadal traci i już za 1 euro trzeba w Moskwie zapłacić ponad 64 ruble, a za dolara ponad 51,5 rubla. Obecna cena bezpośrednio związana jest ze spadkiem cen ropy. Rosyjski budżet w ostatnich latach przywiązany był do ceny tego surowca energetycznego na poziomie od 98 do 108 dolarów za baryłkę. Teraz baryłka ropy kosztuje około 68 dolarów i wciąż tanieje. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Jeśli mieszkać we Włoszech, to tylko w Ravennie. Miasto na wschodzie kraju, oddalone kilka kilometrów od Adriatyku, uplasowało się właśnie na pierwszym miejscu w rankingu jakości życia. Ranking przygotowywany jest od 25 lat. Ravenna triumfuje w nim po raz pierwszy. W ubiegłym roku pierwsze miejsce zajął Trident. Ravenna to region Emilii Romani, do którego należą też Modena, Reggio Emilia i Bologna, które weszły do pierwszej dziesiątki. Na jakość życia składają się według organizatorów stopa życiowa, praca i biznes, służba zdrowia i środowisko, zaludnienie, porządek publiczny oraz możliwość spędzenia wolnego czasu. Ravenna przoduje tylko w kategorii służba zdrowia i środowisko, a w kategorii porządek publiczny zajmuje ostatnie miejsce. Na przeciwległym końcu tabeli znajduje się tym razem agrygent na Sycylii. Rzym awansował z 20 miejsca na 12, a Mediolan z 10 wysunął się na 8 pozycję. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Poniedziałkowe popołudnie pochmurne z niewielkimi opadami śniegu, a w Sudetach także marznącej mrzawki. Nad morzem silny wiatr. Najcieplej na północnym zachodzie minus 1 stopień, w centrum minus 4, a najzimniej na Podlasiu tam minus 6. Trójka. Program trzeci. Euronet Plus. Polskie Radio. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry. 6 minut po południu. Dziś, jak wiemy, były polski premier Donald Tusk przejmuje obowiązki przewodniczącego Rady Europejskiej. Rada ta składa się z przywódców państw Unii Europejskiej, szefów rządów i prezydentów. Kadencja Donalda Tuska potrwa 2,5 roku, jest możliwe jej przedłużenie. Rada Europejska wyznacza kierunki polityki Unii Europejskiej, określa również politykę zagraniczną. Do zadań Rady należy wyznaczanie kierunków rozwoju Unii Europejskiej. Rada nie uchwala aktów prawnych. Przewodniczący Rady może reprezentować Unię na zewnątrz, stąd potocznie o przewodniczącym mówi się czasem prezydent Unii, choć w oficjalnych dokumentach nie ma takiego tytułu. Przewodniczący Rady Europejskiej zwołuje szczyty, podczas których omawiane są istotne problemy po to, jak to określono w traktacie z Lizbony, by osiągnąć spójność i konsensus. Trudna to będzie kadencja przewodniczącego. Krytyka Unii jest coraz głośniejsza. Ganiący tę koncepcję integracji państw wskazują na gigantyczną biurokrację, na prawo, które powstaje pod dyktando lobbystów, na korupcję, a wreszcie na centralne planowanie, przypominające rozwiązania rodem z socjalizmu. Nie brak tych, którzy pytają, na jakich wartościach opiera się Unia i czy rzeczywiście daje równe szanse państwom stowarzyszonym. Dziś pytanie, czy Unia Europejska ma przyszłość? A moim gościem jest Łukasz Walewski, nasz korespondent, który tym razem w Brukseli. Witam, kłaniam się. Dzień dobry. Dziś Donald Tusk przejmuje obowiązki przewodniczącego Rady Europejskiej. Jak komentowany jest ten fakt w Brukseli? Duże oczekiwania wobec nowego przewodniczącego? Oczekiwania są bardzo wysokie, dlatego że i sprawy dość palące. Pan przed chwilą zaprezentował te kompetencje, które Donald Tusk dzisiaj zyskał. Mm-hmm. No można to w skrócie powiedzieć, że osobiście nie może podejmować żadnych ważnych decyzji, ale przewodniczyć będzie naprawdę bardzo silnej instytucji. I tutaj jego rola będzie, tak jak pan mówił, polegała na wypracowaniu kompromisów w różnych trudnych sprawach. I te sprawy, które w tej chwili są na stole, to nie są już te, które przez które to nie są te problemy, z którymi musiał dać sobie radę jego poprzednik Van Rompuy, bo były to wtedy kwestie kryzysu w strefie euro. Te sprawy zostały w pewien sposób załatwione. W tej chwili kryzysy są naokoło, czyli problemy dotyczą stosunków zewnętrznych Unii Europejskiej. No co za sprawy mamy na stole? Mamy Ukrainę, Państwo Islamskie, Ebolę, mhm. Wielka Brytania i imigracja. Po piątkowym przemówieniu Davida Camerona jasne jest, w którą stronę Brytyjczycy chcą iść, jeśli chodzi o wolne przemieszczanie się osób w Unii Europejskiej, no i budżet unijny na przyszły rok oraz ściągnięcie pieniędzy od państw, które zwlekają z zapłatą. To co prawda będzie głównie kwestia, którą będzie się zajmował Jean-Claude Juncker, bo to on przewodniczy Komisji Europejskiej, to on przedstawił niedawno plan wart ponad 300 miliardów euro, który ma aktywizować unijną gospodarkę, bo to także jest paląca w tej chwili kwestia, jak po tym momencie zaciskania pasa przejść do ożywiania unijnych gospodarek. Także te sprawy leżą na stole i są przed Donaldem Tuskiem, który na razie chyba powziął sobie za cel takie spokojne przedstawienie się Europejczykom przez dwa wywiady, których udzielił w piątek, bo dotąd unikał mediów, tak jak i cała jego drużyna nowo skompletowana, w której akurat przewagę mają Polacy, ale są tam osoby, które współpracowały z takimi wielkimi jak Javier Solana choćby. Są też ci, którzy pracowali z byłą wysoką przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zewnętrznych, Catherine Ashton. No i tutaj w kwestiach gospodarczych kluczem chyba do znalezienia kompromisu będzie główny doradca do spraw gospodarczych Francuz, Jean-Pierre Vidal, który przez lata pracował w Europejskim Banku Centralnym, ale pracował we Frankfurcie, więc jest to takie ucho francuskie w niemieckim sercu gospodarczym i to ten człowiek będzie pomagał Donaldowi Tuskowi pogodzić Francję i Niemcy oraz kraje południa, no bo tak naprawdę część krajów na czele z Francją i Włochami uważa, że potrzeby inwestycyjne są w tej chwili większe i właśnie trzeba rozluźnić nieco dyscyplinę finansową. Tymczasem drugi obóz, któremu przewodzą Niemcy, nie zgadza się na zwiększanie wydatków kosztem zwiększania zadłużenia. No i choćby Francja, Włochy i Belgia mogą mieć nadmierny deficyt i to są te kraje, którymi trzeba będzie się teraz nieco zająć, bardziej im przyjrzeć, chociaż Jean-Claude Juncker powiedział, że nie będzie nikt ich w tej chwili pomagał, same muszą sobie z tym dać radę. Ja wskazałem bardzo ogólnie na rolę i kompetencje Rady Europejskiej. Ta Rada, jak wiemy, nie uchwala żadnych aktów prawnych, a jednak istotnie wpływa na politykę Unii Europejskiej. Jak to się dzieje? No, tak to się dzieje, że gdy Unia Europejska musi podjąć jakąś naprawdę szybką i ważną decyzję, tak jak było choćby w kwestiach kryzysu, to Komisja Europejska czy Parlament Europejski schodziły na drugi plan, bo i tak wszystko w Unii Europejskiej zależy od decyzji podejmowanych przez szefów państw i rządów właśnie na spotkaniach Rady Europejskiej. I to właściwie była sytuacja, w której, jak się okazało, Herman Van Rompuy więcej miał do powiedzenia niż szef Komisji Europejskiej José Manuel Barroso. I to właśnie on, który był tym cichym negocjatorem w cieniu, wypracowywał krótkie i konkretne wnioski po tych wszystkich spotkaniach tutaj w Brukseli, bo tego oczekiwano od przywódców państw Unii, a zwłaszcza od przywódców Eurogrupy. I to też ciekawe, że w tej chwili Donald Tusk będzie przewodniczył tym spotkaniom Eurogrupy, choć przecież Polska w strefie euro nie jest. No i tak to się kształtuje i zobaczymy, jak Donald Tusk sobie poradzi w tej sytuacji jako ten mediator. Właśnie dlatego będzie mu nieco może łatwiej znaleźć kompromis między Francją a Niemcami i tymi krajami, które właśnie chcą zaciskania dyscypliny budżetowej nadal tymi, które chcą więcej dosypywać do unijnych gospodarek, no bo pochodzi z kraju, który jest spoza strefy euro, który przeszedł suchą nogą przez kryzys, no i być może dzięki temu będzie miał ciekawy mandat do tego, aby godzić wszystkich, którzy będą przecież do niego przychodzić z propozycjami, a on będzie musiał później przedstawiać kolejnym przywódcom i tak wypracowywać unijny kompromis, a oczekiwania, jak pan sam powiedział, wśród unijnych obywateli w tej chwili dosyć spore. Jak powiedzieliśmy, Rada skupia szefów rządów, także prezydentów. Tak dzieje się na przykład w przypadku Francji, Rumunii czy Litwy. Te państwa w Radzie reprezentuje prezydent. Jak zapadają decyzje w Radzie? Dąży się do tego, by zapadały poprzez porozumienie, poprzez rozmowy, a nie takie twarde głosowania? Tak, to jest głównym celem, bo oczywiście każdy kraj ma zawsze taką możliwość jak użycie weta. Ostatnio sporo o tym mówiono w kwestiach klimatycznych, że Polska miała stawiać weto. No to jest właśnie ta istota dogadywania się w Unii Europejskiej, czyli kompromis. Ja myślę, że bardzo ciekawe będzie to, co będzie musiał Donald Tusk zrobić w kwestii Ukrainy. Dlatego, że Financial Times już w piątek w wywiadzie z Donaldem Tuskiem przypominał, że w trudnym obecnie okresie na linii Unia Polska, Ukraina, Rosja, Tusk był najtwardszym unijnym graczem wobec Kremla. No w wywiadzie Tusk tak odniósł się do tej sprawy, tu cytat: dla Putina i Rosji dziś Unia jest problemem i musimy to zrozumieć i sądzę, że coraz lepiej to rozumiemy, że Rosja nie jest naszym strategicznym partnerem, jest naszym strategicznym problemem. No i ciekawe, jak to dalej pójdzie, dlatego, że mieliśmy w tej chwili pod koniec zeszłego tygodnia nowe sankcje dotyczące 13 prorosyjskich separatystów. Oni zostali objęci zakazem wjazdu oraz sankcjami finansowymi. No, ale z drugiej strony w weekend rosyjski wiceszef dyplomacji wezwał Unię Europejską do zniesienia sankcji, bo jak słyszeliśmy przed chwilą w serwisie informacyjnym, rubel leci na łeb na szyję w stosunku do euro i do dolara. 140 miliardów dolarów takie straty ma ponieść w wyniku sankcji w tym roku moskiewska kasa według rosyjskiego Ministerstwa Finansów. No, ale z drugiej strony Rosja próbuje, choćby jak czytamy w dzisiejszej oraz weekendowej prasie, wbijać klin między szefa niemieckiej dyplomacji Franka-Waltera Steinmeiera a Angelę Merkel, kanclerz Niemiec, z którą przecież, jak powiedział Donald Tusk, żyje tak blisko. Więc kwestia tego, w którą stronę pójdą w tej chwili Niemcy w sprawie rosyjskiej, w sprawie ukraińskiej, będzie codziennie, myślę, na samej górze tej agendy Donalda Tuska, na samym jej szczycie. Kreml wysyła, jak pan powiedział, sygnały z propozycją wzajemnego zniesienia tych sankcji, zarówno przez Unię, jak i przez Rosję, ale na to się chyba nie zanosi. Na razie zdecydowanie nie. No i teraz też ciekawe, jak odnajdzie się w tym nowym układzie sił w Brukseli Donald Tusk. To takie nowe rozdanie, nowa geometria brukselska, jak ją się określa. Mamy Jean-Claude'a Junckera, który bardzo energicznie działa od początku, będzie próbował pewnie odgrywać większą rolę niż jego poprzednik. W tej chwili właśnie w tym nowym nurcie ożywiania unijnej gospodarki. Mamy nową przedstawiciel do spraw polityki zagranicznej, panią Federikę Mogherini, która też chyba stara się być nieco bardziej aktywna i bardziej wyrazista od swojej poprzedniczki, Catherine Ashton. No i teraz Tusk jakoś musi między nimi tutaj dobrze, umiejętnie rozgrywać interesy, no i przy tym wszystkim szukać jeszcze kompromisu właśnie wśród 28 państw członkowskich. Druga bardzo ważna sprawa, to o tym powiedzieliśmy, Cameron i Wielka Brytania i kwestia imigracji. Mieliśmy w tej chwili weekend referendum w Szwajcarii. Szwajcarzy zdecydowali, że nie chcą ograniczania imigracji. W zupełnie inną stronę idzie Londyn. Tutaj no i straszy referendum. Tak. Straszy referendum dokładnie w przyszłym roku dotyczącym wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. To jest też olbrzymie wyzwanie, z którym będzie musiał sobie poradzić Donald Tusk, tak zwany Brit-exit, czyli właśnie od Great Britain exiting. To jest takie nowe słowo Brit-exit sformułowane tutaj w Brukseli dotyczące tego, jak to zrobić, aby Wielka Brytania nie wyszła z Unii Europejskiej, a co więcej, co by się miało wydarzyć i jak by się to miało wydarzyć, gdyby zdecydowała, że z Unii wyjść chce. Więc to także wyjątkowe wyzwanie. W tej chwili Niemcy bardzo twardo odpowiedzieli na te deklaracje Davida Camerona, również Polska. Mówi się o tym, że to jest propozycje Camerona, które za moment przypomnę, są ograniczaniem po prostu możliwości wolnego przepływu osób w Unii Europejskiej, pracowników. Cameron w piątek powiedział, że przed przyjazdem do Wielkiej Brytanii konieczna będzie oferta pracy. Deportacja będzie się odbywać po pół roku bez odnalezienia zatrudnienia. Dostęp do wszystkich socjalnych zasiłków będzie dopiero przysługiwał po 4 latach opłacania składek, a odebranie zasiłków jest przewidziane na dzieci mieszkające poza Wielką Brytanią. Z tych wielu spraw oczywiście korzystają nie tylko Polacy będący w Wielkiej Brytanii, z tych wielu udogodnień, ale też nie jest tak, że wnoszą mniej do systemu brytyjskiego niż z niego wynoszą. I tu jest właśnie ten pies pogrzebany, bo Brytyjczycy sami muszą nieco zreformować swój wewnętrzny system udzielania zasiłków, bo jak słyszałem wśród ekspertów, jest to swego rodzaju rozdawnictwo. No i teraz Cameron Cameron, przyparty nieco do murów w wyborach europarlamentarnych przez eurosceptyków, stara się znaleźć gdzieś pośrodku ten złoty punkt, czyli i zyskać w sondażach kosztem eurosceptyków oraz uzdrowić nieco swój system socjalnej pomocy. Wszyscy obserwatorzy, komentatorzy wskazują na trudny czas przypadający na tę kadencję Donalda Tuska. Kryzys w strefie euro, o czym mówiliśmy, albo w najlepszym razie stagnacja. Znam opinię ludzi, którzy twierdzą, że to wcale nie koniec, że być może przed nami jeszcze druga fala. Do tego silny głos, co wspomnieliśmy, eurosceptyków, no i możliwość referendum w Wielkiej Brytanii, ale nie tylko to także, bo nie sądzę, aby Szkoci zrezygnowali z marzeń o niepodległości. Nie sądzę, aby tych ambicji nagle pozbawili się Katalończycy. Tak, i to są te ruchy odśrodkowe, które są w pewien sposób skutkiem kryzysu. O tym wielokrotnie wspominaliśmy, więc teraz umiejętne sprawienie, aby unijna gospodarka znowu ruszyła z kopyta, chyba jest jedynym remedium na tego typu problemy. Ja jeszcze dodam, że problemy, jak pan sam wspomniał, niektórzy twierdzą, że jeszcze się nie skończyły. W Hiszpanii, w Madrycie i w 40 hiszpańskich miastach w sobotę były olbrzymie demonstracje przeciwko bezczynności w walce z bezrobociem rządu. Protestowali ludzie na ulicy. Tam ciągle 1/4 społeczeństwa jest bez pracy, a 5 milionów ludzi, proszę państwa, korzysta z pomocy Czerwonego Krzyża. No to daje nam obraz tej sytuacji. Ciągle czekamy na to, jak skończą się kwestie związane z programami pomocowymi dla państw pogrążonych w kryzysie, które z niego wychodzą, co prawda. No ale właśnie, zobaczymy, jak bardzo w efekcie nas wszystkich to pociągnie. No i ja myślę, że to będzie też w pewien sposób problem, z którym Donald Tusk będzie musiał sobie dać radę, ale tak jak wcześniej wspomnieliśmy, to bardziej są kompetencje szefa Komisji Europejskiej Jean-Claude'a Junckera. Jaka będzie zatem polityka Unii Europejskiej w przyszłości? Dziś pytanie, czy Unia Europejska ma przyszłość? Dziękuję, połączymy się raz jeszcze, jak zwykle przed godziną 13 z Brukseli dla państwa Łukasz Walewski. 7 trójek na początku, 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. 20 minut po południu, pan Lech na antenie, witam, halo. Witam, panie Kubo. Dzień dobry. Dzień dobry, ja cieszę się, że jako pierwszy się dodzwoniłem i po raz kolejny zaapeluję, aby program pański trwał dłużej niż godzinę, bo jednak godzinę trudno jest... Omówić wszystkie wątki? No, w ogóle, to prawdopodobnie cały dzień, jakbyśmy byli tutaj, to byśmy i tak nie zdołali. Natomiast jeżeli chodzi o Unię Europejską, ja do pana dzwoniłem w zeszłym roku, dokładnie 1 lipca, już niejednokrotnie się dodzwoniłem, ale wtedy pamiętam, było przyłączenie Chorwacji do Unii Europejskiej i wówczas wygłosiłem, co nadal podtrzymuję, że Unia Europejska, wtedy był taki komentarz dotyczący cmentarzu niemieckich pieniędzy, no ponieważ Unia Europejska to Niemcy. I uważam, tak samo jak wtedy, tak samo dziś, że Unia Europejska mimo wszystko w jakiejś dalszej perspektywie będzie się rozpadała i te państwa, stare państwa Unii Europejskiej w tej Unii pozostaną. Natomiast na pewno rozpocznie się dyskusja o przetrwanie Unii Europejskiej w takiej postaci, jak jest dzisiaj. I te państwa, które dzisiaj są na niepewnej pozycji, będą walczyły o to, żeby w tej Unii pozostać. Także Donald Tusk ma bardzo trudne zadanie i to będzie zadanie o przetrwanie Unii Europejskiej w takiej postaci. Pan Paweł, dziękuję. Pan Paweł komentuje, Unia była zaplanowana jako strefa wolnego handlu, ale niestety opanowali ją lewicowi intelektualiści chorzy na zbawienie świata. Zrobili z niej biurokratycznego molocha, w którym tysiące urzędników udowadnia swoją przydatność tworzenia poprzez tworzenie nowych, coraz to absurdalniejszych przepisów. 7 trójek na początku, 22. Czy Unia Europejska ma przyszłość? Pan Marek. Panie Marku, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. No nie wiem, przyszłość może ma, ale myślę, że pan Tusk niewiele tam zdziała, bo będzie kukiełką, podobnie jak pan Rompuy i jego poprzednik. Dlatego został wybrany, bo tak naprawdę sznurkami pociąga ktoś z tyłu, że tak powiem, czyli politycy z silnych krajów. Dziękuję. Pozdrawiam. Pan Artur napisał, w tym stuleciu jeszcze Unia Europejska będzie tracącym na znaczeniu półwyspem na kontynencie euroazjatyckim. Półwyspem targanym kłopotami biurokratycznymi, gospodarczymi, na którym będą się nasilać problemy demograficzne, ale także nacjonalizmy i sprzeczności kulturowo-religijne. Panie Romanie, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Dawno nie dzwoniłem, ale tak, no bardzo fajna rzecz na temat oczywiście premiera. Mm-hmm. Oglądał pan wywiad? ten po angielsku? Słuchałem w serwisie Trójki, fragmenty. Patrzeć, panie aktorze, to w internet, patrzeć, no w Trójce tego nie będzie, w TVN nie, że oni powinni pokazać, ten nasz premier, który się nauczył, zmontowany oczywiście, a dzisiaj ja nie oglądałem telewizji, był wywiad jakiś w języku angielskim czy polskim? Ja słyszałem fragmenty, jak powiedziałem, wystąpienia pana przewodniczącego w serwisie informacyjnym. Fragmenty po polsku, tak. A przez 200% będę mówił po angielsku. Czy widzi pan, to jest kit, ale to dobra, to, bo to wiadomo, ten temat jedni będą, ale najciekawsze jest, bo wcześniej redaktor, zdaje się, z Hiszpanii powiedział, tak? Że to my jesteśmy, myśmy tutaj tą białą stopą, suchą i tak dalej, a ta Hiszpania, biedny kraj, no jedna, prawda, 25%, ale przepraszam bardzo, czy kiedyś z Rosją rozmawiałem, o ktoś mnie tam potem skontrował oczywiście, że no przecież to tak zostaje przedstawione, że ta Hiszpania to jest biedna, ludzie głodują na ulicach, a Polska to jest tym bogatym krajem. Ci Hiszpanie przyjeżdżają regularnie, pracują w polskich knajpach, w Krakowie oczywiście. Panie, no jak to, to jest, panie Romanie, to jest, panie Romanie, oczywiście obraz mylny, ja przywołam tylko badania Eurostatu pośród 28 państw. Polska zajmuje w tej chwili czwarte miejsce od końca, jeśli chodzi o ocenę PKB na głowę mieszkańca. Pan Roman napisał, państwo islamskie rośnie w siłę. Rosja ostrzy apetyty, tak więc Unia Europejska ma absolutnie przyszłość. Pojedyncze państwa, nawet te bogate, te potężne, nie są w stanie samodzielnie oprzeć się chociażby tym dwóm zjawiskom. Pan Dobrosław, halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Gratuluję audycji. Chciałem powiedzieć, że moim zdaniem Europa nie ma przyszłości i zajmuje się nakazami i utrudnianiem nam troszeczkę życia. Chciałbym, żeby Europa mnie przekonywała do tego, co warto robić, a nie nakazywać, co powinienem. No niestety, oddałem głos na Unię, troszeczkę żałuję po 10 latach. No zobaczymy, zobaczymy. Na razie troszeczkę za dużo biurokracji. Dziękuję bardzo, pozdrawiam i jeszcze raz gratuluję. 7 trójek, pozdrawiam pana na początku 22. Przypomnę również numer telefonu w sprawie SMS-ów 71-335. 71-335. Za pomocą SMS-ów również się można z nami kontaktować. Panie Macieju, witamy, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja jeszcze do tego, co pan zaczął na samym początku, właśnie o tym tytułowaniu naszego premiera. Czy przewodniczący, czy prezydent, tak? Tak. Właśnie nie wiem dlaczego tak uporczywie i tak konsekwentnie usłużne media go nazywają jak nie szefem. To TVN Niecugowa to już zupełnie na pasku, non stop w cudzysłowie jest prezydent. Nie wiem, czy chcą mu podnieść jakoś to, żeby to było bardziej dostojnie, czy co. Nie mam pojęcia. Jeszcze raz nie spotkałem, żeby pisało normalnie przewodniczący, tylko jak nie szef, to prezydent. No chcą na siłę zrobić prezydenta z naszego dnia. No ten tytuł, o czym mówiliśmy, jest nieformalny. Doktor Kazimierz Wójcicki, Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Jest to wielki twór polityki światowej. Niezwykle ciekawy, też złożony. W oczywisty sposób ma przyszłość i największym prawdopodobieństwem to w wieku XXI jest ten jeden z najważniejszych podmiotów polityki światowej. Sądzę, że ci, którzy o tym powątpiewają, dzisiaj powątpiewa o tym Moskwa, dla której istnienie Unii Europejskiej jest ogromnym zagrożeniem wobec jej imperialistycznych dążności, jak również takie pytania jakby w agresywny sposób zadają nacjonaliści w całej Europie, którzy taki twór ponadnarodowy, który pozwala na współpracę między poszczególnymi państwami, widzą jako zagrożenie dla własnych szowinistycznych ideologii. Dziś pytanie, czy Unia Europejska ma przyszłość? 7 trójek na początku 22. Pan Piotr komentuje, Unia musi być spójnym organizmem gospodarczym, który pozwoli na rywalizację na rynkach światowych z Chinami, Ameryką Południową i Stanami. Nie ma mowy o Europie dwóch prędkości. Po drugie, Unia musi mówić jednym głosem w sprawach bezpieczeństwa, konflikt na Ukrainie, nie zważać na interesy poszczególnych członków. Tylko tak Unia pokaże, że jest silna i nie można z nią pogrywać. Pan Krzysztof na antenie. Panie Krzysztof, witamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja tylko jeszcze taki apel właśnie chciałem tutaj, żeby jednak dać do waszego archiwum internetowego Trójki ten odcinek, bo no nie idą ciurkiem te programy. Takie ważne dla mnie, jak było o rajach podatkowych na przykład. Nie ma. Nie ma też. Czy ja próbowałem sprawdzać. No po prostu jakby ciurkiem było, bo to jest no historyczna sytuacja, dlatego że ja przewiduję, że wkrótce nie będziemy się mogli wypowiadać w takich rzeczach, w tak otwartej formule naprawdę już no właściwie chyba ostatni pana program. A co do Unii, no ja mam dużo do powiedzenia, dlatego że ja walczyłem jeszcze z Unią w 2003 roku, już uzyskałem świadomość, to znaczy robiłem i to się wszystko sprawdziło, czyli poseł Filip Adwent, który był przez rok europosłem, który został zamordowany skrytobójczo wraz z połową rodziny, możecie sobie państwo sprawdzić jego. No więc Unię Europejską stworzyły syndykaty zbrodni, czyli korporacje, tak ładnie to, taki eufemizm nazywane. Prawdopodobnie od samego początku, znaczy na początku była to idea Hitlera i w ogóle tej bankierskiej Europy, takiej właśnie angielskiej, między innymi Rothschilda City i tam z Ameryki, ale znaczy dalej jest to faktem, tylko że już nie ma nawet idei żadnej tworzenia jakiegoś silnego państwa, dlatego że na Unii najwięcej zarabiają wielkie tak zwane tygrysy azjatyckie, które były prymitywnymi krajami i tam bankierzy zwietrzyli, że tam będzie jeszcze większe pomnażanie pieniędzy i w tej chwili Unia wyjada za resztki swoich, właściwie już nie swoich pieniędzy, bo Unia właściwie jest bankrutem od dawna, jest sztucznie podtrzymywanym tworem, gdzie jeszcze spoza Unii, czyli między innymi Arabowie, no przecież Unia, Ameryka, to jest właśnie ISIS, to są ci bandyci islamscy zwani To podobnie, panie Krzysztofie, przepraszam, że przerywam i kończę, uważa pan Łukasz piszący, Unia Europejska miałaby wielką przyszłość, gdyby ograniczyła się do działań gospodarczych i finansowych, liberalizujących gospodarki państw. Obecne działania są na tym polu cokolwiek dyskusyjne. Podobnie jak efekty, gospodarka Europy Zachodniej najmocniej rosła w latach 70., 80., ostatnie 15 lat to co najwyżej trwanie w miejscu. Pani Anno, witamy. Halo? Dzień dobry, proszę Dzień pana. Dzień dobry. No, nie mogę się do pana dodzwonić, ale słucham. Aż tu nagle się udało. Tak, słucham i podziwiam, proszę pana. I dziękuję temu panu, który zabrał teraz głos, bo widzę, że się orientuje w polityce. Pamięta pan, kiedyś pan zadał pytanie, czy Ukraina wejdzie do Unii. Ja powiedziałam, nie wejdzie. Ludzie nie znają się zupełnie na polityce. Proszę pana, tak jak ten pan powiedział, to jest realizowanie planu Hitlera, który marzył o tym, żeby z Europy zrobić wielkie imperium żydowsko-niemieckie. I to już zostało podjęte, wie pan, kiedy w 1948 roku, bo przecież drugą wojnę wywołali bankierzy, francuscy, angielscy, amerykańscy, niemieccy przegrali wojnę i z tym się nie pogodzili. W 1948 roku utworzyli tą Unię Gospodarczą, postanowili odbudować Niemcy i zbudować to wielkie imperium i zlikwidować te państwo narodowościowe. A więc było zaplanowane, że będą likwidować państwo narodowościowe, zabiorą cały majątek, skolonizują to, stworzą to imperium. I to imperium utworzyli, ale ono jest sztuczne i ono nie... Pani Anno, Unia Europejska ma przyszłość? Nie ma żadnej przyszłości, to się już rozleci wnet, rozwalą to wszystko w diabły, bo to jest twór zbrodniczy, złodziejski, zboczony i wszystko co najgorsze. I to trzeba rozwalić jak najszybciej. Pani Anka, z drugiej strony pisząca, znowu to marudzenie. Akurat mediowanie, pośredniczenie pomiędzy szczytami może być bardzo istotne, a to właśnie jest rola Donalda Tuska jako prezydenta przewodniczącego Unii. Od razu ja poprawię, choć słuchaczka napisała inaczej. Czasem najwięcej dzieje się na korytarzach, w kuluarach przed oficjalnymi wydarzeniami. Jeśli jest się inteligentnym graczem, można wtedy sporo ugrać. Trzeba to dostrzegać, a nie oczekiwać, że od jutra Tusk załatwi Polsce miliardy dopłat dla Polski. Pan Marcin, panie Marcinie? Witam panie redaktorze, witam słuchaczy. Serce mi rośnie, jak słucham wypowiedzi, bo okazuje się, że są jeszcze w Polsce ludzie, którzy trochę się interesują polityką, historią i tu naprawdę serce rośnie. Panie redaktorze, ja generalnie jestem świeżo upieczonym 40-latkiem. No w tej chwili niestety bankrutem, jeżdżę po Europie i Unia Europejska niestety nie ma przyszłości. A to dlaczego? Dlatego ja rozmawiam sobie z ludźmi, z Francuzami, z Niemcami, z Anglikami, wszyscy narzekają na tę Unię. Wszystkim było lepiej, dopóki ta Unia była jeszcze w miarę mała. No teraz jak już tych krajów jest tyle, stopa życiowa spada wszystkim. Od początku lat 90. Wszystko idzie w dół. Niemcy kiedyś tam za koszyk pełen jedzenia w supermarkecie płacili no grosze w porównaniu do tego, co się dzieje teraz. To samo jest we Francji, w Holandii i tak dalej. Jaki z tego wniosek, jaki morał? Wniosek z tego jest taki, że Unia Europejska się rozpadnie i dzięki Panu Bogu, że Pan Tusk tam wylądował, bo nikt tak nie potrafi za przeproszeniem spieprzyć jak Pan Donald. Także to szybciej się stanie dzięki temu, że tam Pana Donalda żeśmy wysłali. Aleluja i do przodu. Pan Tomasz napisał, jeśli w dobie głodu rolnik jest karany za wyprodukowanie zbyt dużej ilości jedzenia, trudno mi mówić o przyszłości Unii. 7 trójek na początku 22. Dr Katarzyna Pisarska, dyrektor Europejskiej Akademii Dyplomacji. Zdecydowanie Unia Europejska ma przyszłość. Dzisiaj tak naprawdę na całym świecie procesy globalne zmuszają państwa do bliższej, większej integracji, a Unia Europejska jest pokazywana jako przykład jednak udanego projektu integracyjnego. Pomimo obecnego kryzysu, który zresztą trzeba pamiętać nie jest pierwszym w historii Unii, jest już kolejnym, pomimo tego kryzysu te mechanizmy, które udało się wypracować, współpracy między państwami, tak ścisłej współpracy w tak wielu obszarach, które przynoszą pozytywne rezultaty dla wszystkich państw, no to jest rzadkość jednak w skali globalnej. Oczywiście nie znaczy to, że nic nie należy zmieniać, wręcz przeciwnie. Ten kryzys pokazuje, że Unia Europejska potrzebuje reform, głębokich reform, musi odpowiedzieć na podstawowe pytania, które zadają jej obywatele, to znaczy co Unia Europejska robi, aby stymulować wzrost gospodarczy w państwach członkowskich, co robi, aby pomagać państwom członkowskim w walce z bezrobociem, z tymi podstawowymi problemami, z którymi wiele państw, zwłaszcza południa, dzisiaj nie daje sobie samemu radę. Musi sobie zadać pytanie, co dalej z euro, czy w jaki sposób państwa, równocześnie stymulując wzrost, muszą jednak pilnować wydatków, tak aby te wydatki nie były nadmierne, aby te deficyty nie sprowadzały gospodarki właśnie do dołu. Więc tutaj jest tutaj przed Donaldem Tuskiem szereg różnych wyzwań. 27 minut do 13. Moim gościem jest pan Piotr Buras, Warszawskie Biuro Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych. Witam pana, kłaniam się. Dzień dobry. Coraz więcej, coraz częściej Unii Europejskiej zarzuca się działania rodem z rozwiązań socjalistycznych. Takie głosy często padają w audycji Za, a nawet Przeciw, gdzie niemalże wszystko oparte było na centralnym planowaniu, centralnym podziale środków. Do tego dochodzi rozdęta biurokracja, korupcja i prawo powstające w wyniku lobbingu. W Brukseli ocenia się, że 70% prawa powstaje w wyniku działań tysięcy lobbystów. Pytanie zatem, komu zatem służy Unia tak naprawdę? Może przede wszystkim elitom sprawującym władzę? Nie, no oczywiście Unia służy przede wszystkim obywatelom i oczywiście przy całym tym krytycyzmie, na który Unia Europejska i aparat urzędniczy, instytucje z całą pewnością zasługują, to jednak trzeba kilka rzeczy bardzo mocno powiedzieć. No, musimy sobie wyobrazić świat bez Unii Europejskiej, żeby odpowiedzieć na pytanie, czy on byłby rzeczywiście lepszy, jak uważają ci, którzy albo są sfrustrowani po prostu obecną sytuacją ekonomiczną słusznie i trudno im się dziwić, albo też po prostu żywią niechęć do takiego projektu integracyjnego jak Unia Europejska. Ja uważam, że z bardzo wielu powodów dzisiaj scenariusz rozwiązania Unii Europejskiej i rozpadu jest scenariuszem zdecydowanie najgorszym. Znaczy to oczywiście trzeba by zacząć od samego początku i od tego, że Unia Europejska czy integracja europejska była odpowiedzią na katastrofę, jaka spotkała Europę w pierwszej połowie XX stulecia. Wnioski z tego były takie, że więzy między państwami europejskimi trzeba zacieśniać jak najbardziej i dzisiaj one są bardzo mocno zacieśnione, dużo bardziej niż nawet 20 lat temu. Mamy wspólną walutę w części Europy, mamy wspólny rynek. Dzisiaj postulat rozwiązania tego pakietu jest niezwykle, jego realizacja byłaby niezwykle ryzykowna, ale przede wszystkim ja też się nie zgadzam z tym, że z takim podejściem, które obwinia Unię Europejską za całe zło, z którym niewątpliwie dzisiaj w wielu krajach, również w częściach wielu zamożnych społeczeństw musimy się borykać. To nie jest tak, że Unia Europejska jest winna kryzysowi ekonomicznemu, to nie jest tak, że Unia Europejska jest winna rosnącemu bezrobociu i nawet nie Unia Europejska jest winna jako taka kryzysowi euro. Unia Europejska jest pewną strukturą, której być może instrumenty są zawodne. zawodne czy niedoskonałe w konfrontacji z różnymi wyzwaniami, z jakimi Europa się dzisiaj boryka, ale problemy Europy mają zupełnie inne źródła. To znaczy, ona oczywiście, można powiedzieć, że część tych problemów sama Unia na siebie ściąga czy sprowadziła, ale jeżeli sobie weźmy taki jeden przykład. Mamy dzisiaj za naszą wschodnią granicą bardzo poważny konflikt geopolityczny. Jesteśmy wszyscy niezadowoleni. Nie wiem, czy wszyscy w Europie są, być może w Polsce bardziej niż w innych krajach, że Unia Europejska udziela nieadekwatnej czy niewystarczającej odpowiedzi na ten kryzys, ale wyobraźmy sobie, jakbyśmy dzisiaj funkcjonowali, gdyby Unii Europejskiej nie było, gdyby ta Unia Europejska nie była w stanie uchwalić sankcji ekonomicznych przeciwko Rosji, udzielić jednej wspólnej odpowiedzi na takie wyzwanie. I co byśmy zrobili w pojedynkę? No właśnie, jak radziłyby sobie poszczególne państwa, ale z drugiej strony są takie ambicje unijne bądź rozwiązania, które są bardzo często krytykowane, a często przez moich słuchaczy. A propos właśnie tego centralnego planowania, o którym wspomniałem, od 1 kwietnia przyszłego roku prawo do produkcji mleka w Unii nie będzie reglamentowane. Czyli Unia wycofuje się z wieloletnich limitów. Skąd ta przemożna chęć w Unii, słuchacze często pytają, by sporo reglamentować, by określać limity, planować odgórnie? Bardzo często, to jest najkrótsza odpowiedź, te regulacje unijne nie są wcale wynikiem jakichś absurdalnych zamysłów urzędników europejskich, chociaż czasami mogą na to wyglądać, tak jak te słynne kąty zakrzywienia banana czy ogórka. Na przykład, tak. Natomiast jest to wynik również presji producentów tych towarów, którzy mają w sytuacji, kiedy te standardy są ujednolicone, to ułatwia im po prostu obecność na rynku, ułatwia im to robienie biznesu, więc to jest oczywiście, często te regulacje wyglądają na absurdalne, ale nie, nie, one nie są absurdalne. Stoi za tym pewna myśl, czy stoi za może tym konkretny interes? Konkretna grupa, no właśnie, bo jednak to są niepokojące mocno informacje, kiedy czyta się analizy tych, którzy śledzą legislację Unii i twierdzą, że 70% prawa w Unii powstaje wskutek nacisku lobbystów. No, trudno uważać, że poszczególni lobbyści działają w imieniu wszystkich obywateli 750 milionów obywateli Unii. Przepraszam, że wpadam słowo, ale bardzo ostrożnie bym traktował te 70%? Te 70%, ponieważ ja naprawdę nie wiem, jak można policzyć w jaki procent europejskiej legislacji jest pod naciskiem lobbystów. Z całą pewnością musimy pamiętać, że legislacja europejska to nie jest tak, że Komisja Europejska coś, czyli ci biurokraci europejscy coś uchwalają i potem musimy to stosować. To jest proces legislacyjny, wygląda inaczej i w ostateczności godzą się na to szefowie państw i rządów, czy ministrowie stosowni z państw członkowskich w głosowaniu większościowym bądź jednomyślnie. I więc jest to ten proces dużo bardziej skomplikowany i nasi wybrani przez nas reprezentanci mają w tym bardzo poważny udział. Ja też chciałbym powiedzieć jedną jeszcze rzecz a propos tego porównania Unii Europejskiej takiej socjalistycznej struktury. To jest o tyle ciekawe, że przez wiele lat i nie bez powodów Unia Europejska była traktowana czy krytykowana za coś dokładnie odwrotnego, to znaczy, że proces integracji europejskiej otwiera drzwi do takich pomysłów bardzo neoliberalnych, to znaczy do otwierania rynków, liberalizacji usług, liberalizacji sektorów gospodarczych, bez właśnie tej osłony socjalnej. To znaczy, to jest bardziej uzasadniona krytyka tak naprawdę Unii Europejskiej w dalszym ciągu niż to centralne planowanie. To jest pewien mit, którym często żyjemy, ale on nie ma wiele wspólnego z rzeczywistością. Zostawmy na chwilę gospodarkę. Nie brak głosów, że Unia nie ma wartości wspólnych dla państw stowarzyszonych, a jeśli ma, to ich nie szuka, bądź ich nie chce. Posłużę się takim świeżym przykładem i przypadkiem Realu Madryt. Zapewne słyszał pan o tej historii. Klub, nie chcąc drażnić nowego arabskiego sponsora, to Bank of Abu Dhabi, wyrzucił z godła klubu krzyż wieńczący koronę. A czy Unia już teraz, pytają niektórzy, nie pada ofiarą poprawności politycznej, pewnej przesady? A czy problem, pana zdaniem, mniejszości religijnych nie będzie w Europie, w Unii Europejskiej narastał? Ten problem będzie narastał na pewno i to jest, to znaczy napięcie na tym tle związane z rosnącą imigracją, z obecnością rosnącej mniejszości muzułmańskiej w Europie. Natomiast jeśli chodzi o kwestie wartości wspólnych dla Europy, to one oczywiście istnieją i one możemy je brać zarówno z naszych korzeni chrześcijańskich, możemy je brać z korzeni oświeceniowych. Ale Unia tego specjalnie nie eksplikuje w dokumentach oficjalnych. Unia nie jest instytucją, która ma w pierwszym rzędzie podkreślać te korzenie. Znaczy podkreślać je, czy znaczy ona ma je promować, ona ma je realizować, ma realizować pewien model europejski, jeśli chodzi o nasze życie polityczne, społeczne, na który składają się przede wszystkim prawa człowieka, demokracja, wolność słowa i tak dalej, i tak dalej. I to są wartości, które są z całą pewnością Europie wspólne i które i to jest bardzo dobrze dostrzegane przede wszystkim na zewnątrz Europy. I wydaje mi się, że dzisiaj ta różnica między Europą i jej systemem wartości, a resztą świata, zwłaszcza naszym bezpośrednim sąsiedztwem, myślę głównie o południowym sąsiedztwie, ale też wschodnim, ta różnica staje się coraz większa. I oczywiście ja nie chcę w żadnym razie bagatelizować wyzwań związanych na przykład ze społeczeństwem wielokulturowym w Europie i te napięcia, tak jak powiedziałem, z całą pewnością będą rosnąć. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że to jest część naszej rzeczywistości dzisiaj. Znaczy my musimy mieć jakąś odpowiedź i jakąś ofertę również dla tej społeczności, która na przykład nie podziela naszych, czy nie wyrasta z naszych chrześcijańskich korzeni. I musimy dla tej społeczności znaleźć taki model naszej tożsamości europejskiej, który będzie inkluzywny, który będzie zapraszał ich również do członkostwa w tej wspólnocie europejskiej, wspólnocie obywateli europejskich. No tak, ale z jednej strony pan powiada, że my musimy mieć, czy też Unia powinna mieć taką ofertę i taki sposób myślenia, ale czy taki sposób myślenia towarzyszy w drugiej stronie? Przywódcy religijni muzułmańscy mówią wprost, muzułmanin nie jest zobowiązany do przestrzegania prawa państwa, w którym mieszka, jest zobowiązany do przestrzegania prawa Allaha. Nie, ale to ja bym bardzo przestrzegał przed rozpowszechnianiem tego typu opinii i bez jakiejś głębszej dyskusji. To znaczy my mamy, to nie jest tak, że ja mam na myśli w tej chwili nie jakichś przywódców muzułmańskich w krajach Bliskiego Wschodu czy gdzie indziej, tylko mam na myśli społeczność muzułmańską w Europie, która oczywiście nie jest jednolita i w której są bardzo poważne też radykalne mniejszości, z którymi, które stanowią zagrożenie dla porządku dla bezpieczeństwa i społecznego i bezpieczeństwa obywateli Europy, łącznie z tymi obywatelami również muzułmańskimi, którzy tutaj w Europie żyją. Ale jest też bardzo duża grupa i to jest większość społeczności muzułmańskiej, która integruje się w Europie, która nie jest, niekoniecznie podziela przekonania religijne większości chrześcijańskiej, europejskiej, natomiast podporządkowuje się prawu i to jest ten kluczowy aspekt, który powinien nas interesować. I ja jestem przekonany, że my musimy, tak jak powiedziałem, znaleźć taki język mówienia o europejskości, o naszych korzeniach, o naszej tożsamości, który by nie został, nie był odbierany przez tą rosnącą mniejszość o innych korzeniach jako wyłączający. Jako i oczywiście to nie znaczy, że Real Madryt powinien usuwać krzyż ze swojego herbu. To jest decyzja klubu, która cóż, pewnie jest raczej głupia niż mądra. No, mądra ale... jest, bo podyktowana pieniędzmi po prostu. No tak, znaczy to jest, znaczy jest pod tym względem jest zrozumiała, ale tylko z takiego powodu. Natomiast nie, dla mnie nie pozostaje wątpliwości, że nie ulega wątpliwości, że tutaj oczekiwanie, że spokój w Europie i bezpieczeństwo i pokojowe współżycie będzie możliwe, jeżeli będziemy tę rosnącą, wielomilionową mniejszość uważać za coś obcego Europie, czy jej to korzeniom. Pana zdaniem zmierzamy tym samym w złym kierunku. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, za kilka minut dosłownie. Bardzo raz proszę. Jeszcze chcę dać szansę jeszcze naszym słuchaczom. Oczywiście pan Rafał. Panie Rafale, witam. Halo? Witam serdecznie. Panie witam pana. Dziwi mnie głosy niektórych tutaj obywateli, że Unia Europejska to jest całe zło. Zastanawiam się, jaka jest alternatywa, jeżeli nie Unia Europejska. Jeżeli nie jest idealna, to powinniśmy zmieniać ją w taki sposób, żeby odpowiadała naszym oczekiwaniom, ale w obecnym czasie samotnym państwem być, no nie mamy szans. Nawet Rosja tworzy Unię Europejską. Jesteśmy zbyt małym krajem, żeby... działać w pojedynkę. To tak a propos, pisze słuchacz, obawiam się, że bez Unii Europejskiej i ścisłej współpracy z NATO cała Europa może zejść na dalszy plan. Na arenie międzynarodowej wspierajmy Unię, ale wytykajmy jej oczywiście błędy. Za 12 prawie minut, godzina 13, Agnieszka Łada, Instytut Spraw Publicznych. Unia Europejska na pewno przetrwa, ale na pewno czekają ją zmiany w funkcjonowaniu instytucji. Muszą one dopasować się do tego, że jest więcej krajów członkowskich. W związku z tym tutaj proces decyzyjny będzie w przyszłości inny. To będzie także Unia, gdzie jest o wiele więcej migrantów z innych kontynentów, czyli to Unia o wiele bardziej wielokulturowa niż obecnie. To będzie Unia Europejska, która będzie musiała sprostać większej integracji w polityce socjalnej, w pracy swoich obywateli. I to będzie Unia Europejska, która nadal będzie gwarantowała pokój i stabilność swoich członków. To będą jednak te filary, na których się będzie opierała wspólnota, czyli to, dlaczego powstała Unia, żeby żyło nam się lepiej. Panie Szymonie, witamy. Halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Serdecznie. Ja bym chciał się wypowiedzieć jako ekonomista. Ja w tym roku skończyłem studia i na ostatnim roku miałem przedmiot, który się nazywał Historia Myśli Ekonomicznej. I tym samym dowiedziałem się, że socjalizm w jakiejkolwiek formie do tego momentu się nie sprawdził. I my troszeczkę ponad dwie dekady temu pogrzebaliśmy twór socjalistyczny oparty na dokładnie tych samych mechanizmach, na którym w tym momencie elity rządzące opierają funkcjonowanie Unii Europejskiej. Ja apeluję gorąco o to, żebyśmy się opamiętali i wyciągnęli lekcję z historii, którą dała nam przeszłość. Dziękuję uprzejmie. Panie Przemysławie, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Pomijając te wszystkie aspekty upolitycznione w historii tej Unii, że to twór zły i w ogóle... Tak jak z perspektywy normalnego człowieka, który pracuje, zarabia, ma kredyt do spłacania dzieci, no to ta Unia Europejska to jest Unia dla naprawdę takich ludzi bogatych, dobrze tam ustawionych, czyli tych tak zwanych lobbystów, jak to się fachowo mówi, to pod nich to wszystko jest tam realizowane i to się wyczuwa. Naprawdę, jak dla mnie to do niczego ta Unia nie jest mi potrzebna, bo likwiduje się tylko w naszym kraju zakłady pracy, umiera duży przemysł, bo w Unii przemysł jest, a Polak ma jechać i tam tylko pracować. Jeśli ja mam przed blokiem taki jeden przykład, chodnik z płyty betonowej, kwadratowy, ten starszy, i gdzieś tam dwie płytki są zapadnięte, to można je podnieść, podsypać betonem i jest okej. Wyczyścić ten chodnik, ale nie, to się zrywa cały chodnik i się mówi, że Unia Europejska dała pieniądze i się kładzie nowy kolorowy polbruk, gdzie można było po starym, normalnym, równym chodniku chodzić, bo nikt nie myśli o tym, że od 2020 roku będziemy to wszystko musieli spłacać. Więc ja nie wiem, czy te pieniądze są do końca racjonalnie wydawane i takie mydlenie ludziom oczu, że tyle Unia nam dała. Unia nam nie dała, bo my będziemy musieli to spłacać. A zakłady pracy, a stocznie, tego już nie ma. I co teraz? Będę chodził dalej po kolorowym polbruku i go spłacał i nie będę miał pracy? Pan Jacek napisał, w myśleniu o przyszłości Unii nie wolno ograniczać się wyłącznie do aspektów gospodarczych, czyli do pieniędzy. Współpraca państw europejskich jest potrzebna w niektórych strefach, sferach. Na przykład bezpieczeństwo wewnętrzne czy zewnętrzne wręcz konieczna. Panie Adam, jeszcze pan. Witam. Halo? witam serdecznie, panie Kubo. Rozumiem, że to pan moderuje tą audycję, ale muszę przyznać, że te niekończące się peany wypowiadane przez zaproszonych gości zmusiły mnie do tego, żeby zadzwonić, bo te proporcje troszeczkę były zachwiane, W kontrze do liczby telefonów krytycznych, co pan zapewne przyzna, tak. sądzę, że nie, ale adrem. I tutaj chciałem właśnie do tych krytycznych telefonów nawiązać. Nie wydaje się panu dziwne, że wszyscy tak zwani fachowcy zawsze u pana wypowiadają się dobrze na temat Unii, a zwykli ludzie, tak zwani zwykli ludzie źle? Wie pan, jak słucham te bzdury dziś, o tym... Dziś to jest tak, ma pan rację, dziś to jest bardzo symptomatyczne. No, jak słucham te bzdury, że robienie ze ślimaka ryby śródlądowej albo prostowanie bananów jest w interesie ludzi, to jestem przerażony doborem interlokutorów. Wie pan, ludzie zagłosowali wyłącznie ze względu na to za Unią, że wierzyli w te bzdury, że będą mogli jeździć bez paszportów. A to przecież nie Unia dała tą możliwość, tylko to, żeśmy wstąpili do strefy Schengen. Ci, którzy wcześniej nie mieli tych paszportów, chcieli się tą wolnością zachłysnąć, a tak jak wcześniej już pan zauważył, wszystkie decyzje w Unii, które są podejmowane, one są podejmowane pod wpływem lobbystów, a wracając jeszcze do kwestii bananów, to Francuzi po prostu chcieli zablokować napływ bananów z Ameryki Południowej taka była przyczyna tego, że pojawiły się te postawy. Postawmy tu kropkę, panie Adamie. Pan Mateusz jeszcze rozszerza naszą informację. To tak a propos Realu Madryt. Klub tylko na produktach banku w Abu Dhabi nie będzie posiadał krzyża, tak więc krzyż znika tylko w tym kraju, a wreszcie świata nadal będzie herb dotychczasowy. Pan Tomasz, krótko proszę, panie Tomaszu, witam. Halo? Dzień dobry. Króciutko. Chciałem się odnieść tylko w kontekście właśnie muzeumaninów w Europie. Ten pan profesor, który mówił, chyba nigdy nie spotkał się z prawdziwym muzułmaninem, który w Europie mieszka. I świadomość ich wiary jest tak mocna, że uzgadnianie, na ile my możemy ustąpić, czy pozwolić tutaj, co oni będą mogli robić, to jest takie, oni idą małymi kroczkami. Oni po prostu, ich świadomość wiary jest taka, że oni są więcej niż mogą dostać tutaj. Za 7 minut 13. Doktor Andrzej Szeptycki, Instytut Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski. Integracja europejska od blisko 65 lat dąży do stworzenia jakiegoś państwa, Federacji Europejskiej. To przynajmniej w założeniu ojców założycieli wspólnot europejskich tak miało wyglądać, Moneta, Schumana i innych. I jak na razie tego celu nie osiągnęliśmy i nie wydaje się, żeby ten cel został w takiej widocznej przyszłości osiągnięty. Unia Europejska, to jest optymistyczny wariant, pozostanie co najwyżej tym, czym jest w tej chwili, czyli takim bardzo szczególnym aktorem stosunków międzynarodowych, czymś pomiędzy zwykłą organizacją międzynarodową, bo nie jest taką typową organizacją jak chociażby ONZ czy Rada Europy, a typową federacją typu Stany Zjednoczone czy Szwajcaria. Z drugiej strony, kiedy myślimy o Unii Europejskiej, pojawia się pytanie o wariant pesymistyczny, mianowicie o to, czy Unia Europejska mogłaby pewnego dnia po prostu zniknąć. Wydaje się, że tak jak nie powstanie Federacja Europejska, tak samo raczej Unia Europejska nie zniknie, co wynika chociażby z faktu, że kiedy już raz powstaną jakieś struktury społeczne, to ludzie i same te struktury, instytucje mają niechęć do tego, żeby je likwidować. Prawie za 5 minut 13. Ponownie na antenie pan Piotr Buras, Warszawskie Biuro Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych. Witam. Witam. Łączymy się również z Brukselą, tam Łukasz Walewski. Kłaniamy się. Witam ponownie. Dziś na pytanie, czy Unia Europejska ma przyszłość, 29% internautów trójkowych odpowiada i uważa, że tak. 71% uważa, że nie. Piotr Buras, może nie byłoby podnoszenia wielu problemów, tak zażartych w Europie dyskusji, sporów, gdyby w Unii trwał rozkwit, a społeczeństwa konsumowałyby na potęgę? Z całą pewnością to jest, dzisiejszy kryzys ekonomiczny jest głównym źródłem tego pesymizmu, ale chciałbym powiedzieć, że ten pesymizm wśród słuchaczy trójki, przynajmniej tych, którzy oddali głos, jest znacznie większy niż pesymizm w całej Europie. Zgodnie z Eurobarometrem, czyli takim badaniem opinii publicznej przeprowadzanym regularnie, 56% Europejczyków jest optymistyczna, jeśli chodzi o przyszłość Unii Europejskiej, więc ta dysproporcja jest bardzo, bardzo znacząca. Skoro o pieniądzach mówimy, Łukasz Wolewski, na lata 2014-2020 ulgi w płaceniu składki do budżetu Unii wynegocjowały Niemcy, Holandia, Szwecja, Dania, Austria. Są też państwa, które zalegają ze składkami, prawda? To prawda i te państwa w tej chwili są właśnie wzywane do tego, aby zapłaciły swoje należne pieniądze do wspólnej unijnej kasy. Jest to związane z tym, że państwa wpłacają tyle do unijnej kasy proporcjonalnie, ile wynosi u nich wzrost gospodarczy. Ja jednak bym powiedział jedno, co mnie też uderza, gdy myślimy Unia Europejska i rozmawiamy o niej w Polsce. Mam wrażenie, że mamy mocno spolaryzowaną dyskusję. Gdy powiemy coś dobrego, to jesteśmy od razu uznawani za propagandystów. Coś złego, to eurosceptycy. Nie lepiej pragmatycznie spojrzeć na Unię Europejską. Z pewnością Unia jest na zakręcie i to jest to, o czym doskonale wiedzą zarówno wszyscy tu w Brukseli, jak i w krajach członkowskich i to jest dobry moment, aby ją ukształtować wedle własnych pomysłów i pragnień. I mam wrażenie, że w tym momencie właśnie wkracza Donald Tusk na scenę i może też, choć oczywiście niektórzy twierdzą, że te oczekiwania polskie są zbyt wysokie, ale że może coś także dla nas pozytywnego ugrać. Świeżo upieczonemu studentowi ekonomii, który do nas dzwonił, polecam przejrzeć nieco zasady obowiązujące w unijnych finansach, bo porównywał europejskie zasady finansowe do tych z rodem z socjalizmu. Wszystkim przypominam, którzy przecież dostrzegają, jak potężne są korporacje i banki w Unii Europejskiej, o tym, że wciąż nie można uchwalić podatku transakcyjnego. Studentowi polecam także, aby zauważył, że są różne stawki podatkowe w państwach członkowskich, więc to są problemy, które sprawiają, że niełatwo jest też ten wielki organizm jednak gospodarczo scalić, a można by powiedzieć, że to się ciągle nie udało, tak jak mówił pan doktor zresztą. Pani Annie, która dzwoniła i mówiła o tym, że Unia Europejska to żydowsko-hitlerowska idea i że...